3. ปริพาชกวรรคว่าด้วยปริพาชก 1. จุลวัชโคตรสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อวัชโคตรสูตรเล็ก 185. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูถการศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลปริพาชกชื่อวัชโคตรอาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกชื่อเอกบุญธริกครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัครวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทางที่ดีเราควรเข้าไปหาวัชโคตรปริพาชกจนถึงอารามของปริพาชกชื่อเอกบุญธริกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาวัชโคตรปริพาชกถึงอารามของปริพาชกชื่อเอกบุญธริกวัชโคตรปริพาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระผู้มีพระภาคจะมีเวลาเสด็จมาถึงที่นี่ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วแม้วัชโคตรปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิบัติญาณทัศนะอย่างเด็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิบัติญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเป็นผู้กล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม่จริงและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุผลละหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปยังกล่าวไม่ตรงกับคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตู่เราได้คำที่ไม่เป็นจริงไม่มีจริงวิชา3 186วัชโคตรปริพาชกทูลถามว่าท่านผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะอธิบายอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคได้คำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลละหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชา 3. ชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่าเรากล่าวแก้อย่างสมเหตุผลอันหนึ่งไม่มีเลยคำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการจะรู้เราย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราเพียงต้องการจะรู้เท่านั้น เราก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเราทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันวัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ลัทธิเดียรถือว่างจากคุณความดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคตปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมคฤหัสถ์บางคนผู้ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชโคตคฤหัสถ์ที่ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยคฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคดมคฤหัสถ์ผู้ยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นมิใช่เพียง100คน200คน300คน400คนหรือ500คนเท่านั้นความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือท่านพระโคดมอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคดมจากพัทรกัปนี้ไป91กัปที่เราระลึกได้เราไม่รู้จักอาชีวกคนอื่นผู้ไปเกิดในสวรรค์นอกจากอาชีวกเพียงคนเดียวผู้เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิเดียรถีก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนั้นวัชชะเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิเดียรถีนั้นเป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ววัชโคตปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลวัชโคตสูตรที่1จบ